إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bugün 9 Kasım 2009 Pazartesi, yeni Umdetul Fıkh dersi şerhlerimizin, şerhi derslerimizin 5. dersi. Tevfik Allah'tan. Evet, en son nerede kaldık? Ahi, oraya oku inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muallif radıyallahu anh İbn-i Kutame diyor ki, eğer suda tahrı olmayan bir şey pişirilirse veya tahrı olan bir şey suya karışırsa, suyun ismine galebe çalarsa veya da hadesi kaldırmada kullanılır ise tahuriyeti gider. Evet. Diyor ki وَاِنْ تُوبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ اَوْ خَالَتَهُ فَغَلَبَ عَلَى اسْمِهِ اَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَسٍ سَلَبَ تَهُورِيَّةٍ. Evet. Şimdi cümlenin içinde 3 mesele var. 2 meseleyi geçen derste anlattık. Bugünkü müellif cümlesinde kaldığımız yer Evustu amile fi raf'i hadesin. Diyor ki eğer su hadesi kaldırmada kullanılır ise, yani herhangi bir temiz su hadesi kaldırmada kullanılır ise tahuriyete gider. Neydi ahi hades? Hades, önce şunu anlatayım. Sen taksimatı sana sorayım. Hades şudur ahi. Vasfun kaimun bil beden yemne'u mines salati ve mimma tuştaratu lehu et-tahara. Bedende kaim olan bir vasıftır. Bedende kaim olan nedir? Hades bir vasıftır. Namaz ve namaz dışında, namaz ve namazdan başka kendisine taharet gerekilen şeyleri engelleyen bir vasıftır. Yani kişide hades varsa ne yapar mesela bu hades? Onun namaz kılmasını engeller. Yine kişi abdestsizse ne yapar? Raci olan görüşe göre onun Kur'an elle tutmasını, Kur'an'ı tutmasını haram kılar. Tabi bunların hepsi münakaşa edeceğiz delillerle beraber. Yine bir görüşe göre tavaf etmesini yasaklar gibi. Evet, diyor ki evustu'amile fi raf'i hadesin selebe tahuriyet. Burada diyor ki hades, eğer su hadesi kaldırmada, yani abdestsizlik veya cünüplük halini kaldırmada su kullanılırsa bu su'nun tahurluğu gider, su tahir olur. Tahur neydi ahi? Tahir neydi? Buyur. Tahur, şöyle yapalım o zaman. Tahur, temiz olup temizleyen su. Yani bildiğimiz aslı üzerine yaratılmış su. Tahir, temiz olup temizlemeyen su. Yani düşün ki bir su temiz. İçine temiz bir madde düştü. Temiz olan bir suyun içine temiz bir madde düştü. Mesela çay gibi. Bu çay suyun su olma vasfından çıkardı. Değil mi? Evet. Başka bir vasfa çevirdi onu. Rengi, tadı, kokusu itibariyle vesaire. Bu içine çay düşüp de rengini veya tadını veya kokusunu değiştiren bu temiz bir şey suyu kirletti mi? Kirletmedi. Ama su olmaktan, mutlak su olmaktan çıkardı mı? Çıkardı. O yüzden buna diyoruz ki tahir su. Yani bu su temiz. Çünkü içine düşen madde temiz ama temizleyici değil. Yani abdest alamazsın. Tamam. İşte diyor ki müellif, herhangi temiz bir su hadesi kaldırmada kullanılır ise, yani bir temiz bir su var bir kazanda, sen onu tuttun, onunla abdest aldın veya gusül ettin. Tamam. Bu su tahur olmaktan çıkar, tahir olur. Yani bu su temiz olup temizleyici olmaktan çıkar, temiz olup temizlemeyen su hükmüne dahil olur. Tamam. Ama bu ne demek? Sureyi anlamamız lazım. Bak, olayın suretini anlamamız lazım. Kişi abdest alıyor temiz bir suyla. Bu abdest aldığı azalardan vesaire bu dökülen su bir yerde birikiyor, toplanıyor. Veya gusül ettiği su bir yerde birikiyor, toplanıyor. Tamam mı? bu toplanan suyla başkası gelip gusledebilir mi? Veya başkası gelip abdest alabilir mi? Müellif işte bu mevzuyu söylüyor. Diyor ki hayır, o su tahur olmaktan çıkar, tahir hale geçer. Yani onunla abdest veya gusledemezsin. Tamam. Şimdi tabi buna bir sürü söylenecek şey var bu mevzuya. Şimdi su hadesi kaldırmada kullanılır ise İmam Ahmet'ten meşhur olan görüşe göre, tamam, bu bir. İki, Şafii mezhebine göre ve Hanefi mezhebine göre su tahur olmaktan çıkar, tahir hale gelir. Tahur olan bir su hadesi kaldırmada kullanılır ise o su tahur olmaktan çıkar, tahir hale geçer. Bu İmam Ahmet'ten, Hanbeli mezhebinden meşhur görüş. Ve yine Ebu Hanife'nin ve İmam Şafii'nin görüşü. Bu mevzu. Ancak İmam Malik'in görüşü, Maliki mezhebine göre ve İmam Ahmet'ten başka bir görüşe göre de bu su tahur olma vasfını kaybetmez. Yani aynı kişi, başka kişi aynı suyla gelip o su bir yerde birikmişse o suyu gelip alıp gusül veya abdest alabilir onunla. Yani su tahuriyeti üzerine ne yapar? Devam eder. Allahu alem. Tabi bu cumhurun görüşü, yani bu cumhurun görüşü, mezhepler arasındaki cumhurun görüşü, dediğimiz gibi tahuriyete gider. Bunlar şunu delil getiriyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki hadiste diyor ki la yahtasil ahadukum fil ma'i daimi ve huve cunub. Sizden birisi cünüp haldeyken durgun suda ne yapmasın? Yıkamasın. Biz diyoruz ki Allahu alem, bu görüş delil olmaz ahi. Neden? Neden bu görüş, yani bu hadis delil olmaz? Neden? Şimdi sizden birisi, bunlar diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin durgun suda gusletmesini yasakladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladıysa biz de şunu anlıyoruz. Madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı, o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buradan istediği şudur. Yani bu su tahuriyet vasfını kaybediyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durgun suda yıkamasını yasakladı. Anladın mı? Biz de diyoruz ki bu uzak bir ihtimal. Çünkü neden ahi? Şimdi bu havuz, yani olimpik bir havuz olsa düşün. Bir insan onda yıkansa o bütün olimpik havuzun bütün suyunu ne yapacak? Bütün suyunu bozmuş mu olacak? Değil. Burada çünkü şey vardır ahi, bir insan, yani devamlı insanlar durgun suda yıkanırsa o su şey hale gelir. Yani insanların tiksineceği veya uzak duracağı bir su haline gelir. Bundan dolayı yasaklanmıştır. Çünkü hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durgun suda yasaklamıştır ama onun vasfını o suyun vasfını kaybettirdiğini belirtmemiştir. Tamam? O suyun vasfını kaybettirdiğini belirtmemiştir. Bundan dolayı diyoruz ki Allahu alem, zahir olan görüş, racih olan görüş, hatta Maliki mezhebinin görüşü ve ki bu İmam Ahmet'ten de bir görüştür. Çünkü aslen ne dedik ahi? Su icma, yani aslen nedir? Temizdir. Ve bu aslını, asliyetinden nakledecek elimizde net bir nas, delil bulunmadığından dolayı aslı üzerine mevzu baki kalıyor. Ha tabi mesela Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf mesela. Ebu Yusuf tamamıyla cumhur-u ulemaya muhalefet etmiştir bu konuda. Demiştir ki hades için, hadesi kaldırmada kullanılan su pistir demiştir. Pistir demiştir tamamıyla Ebu Yusuf. Ama bu çok zayıf bir görüş. O yüzden o tabi delili var onun kendisine de göre, tartışmayalım bunu, önemli değil yani. Ancak diyoruz ki Allahu alem, raci olan görüş bu suyun temiz olduğu. Çünkü neden? Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi abdest suyundan kime dökmüştür? Mesela Cabir radıyallahu anh hasta olduğunda ne diyor? Ben diyor hastaydım. Ebu Bekir'le beraber geldi Resulullah. Buhari'de hadis. Sonra diyor bana abdest suyundan döktü vesaire. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyundan dökmesi Mesela Ebu Yusuf'a reddi olarak. Ebu Yusuf ne diyor? Taharette, abdeste veya gusülde kullanılan şey su pistir diyor. E şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu abdeste kullanmış. Şimdi Ebu Yusuf'a göre bu su pisse. E şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem pis bir şey mi Cabir radıyallahu anh üzerine döktü? O yüzden Ebu Yusuf'un bu görüşü çok zayıf. Diğer cumhurun görüşü ise tahuriyete gider. Diyoruz ki net bir delil yok elimizde. Ki bu mezhepler arasında cumhurdur. Yoksa cumhur fukahalar arasında, bütün fukahalar arasındaki cumhuru kastetmiyorum burada, tamam mı? O yüzden diyoruz ki Allahu alem, elimizde delil olmadığı için su tahurdur. Dedik ki su pistir diyen bir tek Ebu Yusuf mezhep tabilerinden. O görüş çok zayıf. Geriye kalıyor iki görüş. Birinci görüş Ahmet İbni Hanbel'den meşhur görüş ki bu hem Hanefilerin hem de Şafilerin de görüşüdür. Bu su tahur olmaktan çıkar, tahir olur. İkinci görüş ise Malikilerin görüşüdür ki bu da Ahmet İbni Hanbel'den ikinci görüştür. Su aslı üzerine baki kalır. Yani bu bir suya zarar vermez. Diyoruz ki bunlar raci olan görüş de Malikilerin görüşüdür. Çünkü su aslen temizdir. Allah diyor ki enzelnâ mine's-semâi mâen tahûrâ. Biz gökyüzünden size temiz su indirdik. Bunun aslından çıkaracak herhangi bir şey yoktur. Her tabi mesela bazı ulemalar var. Diyorlar ki mesela bir ibadet yani bir şey hakkında bir şey kullanarak o şeyi kullanmada iki ibadet gerçekleşmez. Mesela diyorlar ki bir insan bir köleyi azat etse bu ibadet mi? İbadet. E tutup bir daha aynı köleyi bir daha iki kere azat edemezsin. O zaman bir suyu da iki kere kullanamazsın. Diyoruz ki bunların hepsi uzak kıyas. Tamam, o yüzden bunları tartışmaya geliyor. Bunlar uzak kıyas. Bazıları bu kıyası yapmıştır. Bunlar uzak kıyas. Anladın mı mevzuyu? Anladım. Diyorlar ki bir şey ibadet için kullanılmışsa aynı şey bir daha ibadet için kullanılmaz. Mesela diyorlar ki köle. Köleyi bir kere azat ettin, ikinci kez azat edemezsin. Bundan dolayı suyu bir kere kullandın, vücudundan tabiri caizse azat ettin, saldın o suyu, bir daha aynı suyu kullanamazsın diyoruz. Bunların hepsi uzak kıyas. Çünkü burada illet yok. İllet eğer fer'ün üzerine uygulanamıyorsa kıyas batıl olur. Evet. Devam et ahi. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzere bina eder. Evet. İza şekke fi taharatil ma'i ev gayrihi ev necasetihi bena alel yakin. Yani ne demek? Eğer bir kişi suyun temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzerine olduğu şeye bina eder. Yani ahi, bir tane su var. Sen o suyun temiz olduğundan eminsin. Yani birkaç saat önce çeşmeden doldurmuştun ama sonradan şüpheye kapıldın. Ya acaba bu su pislendi mi? Veya diyelim ki bir odaya bırakmıştın. Çıktın odadan, iki saat sonra geldin. Tam odaya girecekken baktın odadan köpek çıkıyor. Acaba köpek bu sudan içmiş midir? Yani temiz olduğuna eminsin. Bak şimdi kakıya. Olayı iyi yakalamak lazım. Temiz olduğuna eminsin. Ama pis olduğunda şüpheye kapıldın. Yakin üzerine bina edeceksin. Yakin burada nedir? Temiz oldu. Çünkü aslan biliyordun. Çeşmeden doldurdun. Tamam. Tam tersi düşün. Su pisti. Su pis. İçine bir pislik düştüğünü biliyorsun. Sonradan şüpheye kapıldın. Ya acaba bu su temizlendi mi? Yani mesela nasıl temizlenebilir? Bazen mesela suya pis bir şey karışır. Mesela idrar gibi bunun kokusunu değiştirir. Ama su mesela uzun bir dönem kaldığı zaman bazen kendi kendine ne olabilir? Çok uzun durduğu için su temizlenebilir. Yani o kokusu gidebilir. Su uzun yıllar dursa mesela gider. Tamam. Veya su pisti. Ya acaba bu suyun üzerine birisi biraz su eklemiş de iki kulle dışına üzerine çıkarmış da sonradan bu su temiz hale dönmüş mü falan gibilerinden. O zaman ne sayacaksın? Yakın üzerine bineceksin, pis sayacaksın. Yani aslen ne biliyorsan şüpheyle onu gidermeyeceksin. Bu iki yönlüdür. İnsanlar genelde tek yönlü ele alıyor, bu yanlış. Yani nasıl ahi? Bak şimdi. Bir su var temiz. Pis olduğunda sonradan şüpheye kapıldın. Ama temiz olduğuna eminsin daha önceden. Bakkaldan almıştın, şaşal suda duruyordu. Veya çeşmeden doldurmuştun, mutfakta kapta duruyordu vesaire. Çocuk geziyor etrafında. Acaba işemiş midir? Acaba bunların hepsini atacaksın. Aynı şekilde su pisti. Acaba bu su temizlenmiş midir bir şekilde? Mesela pis su nasıl temizlenebilir? İnsan şöyle bir... Ya tamam, birinci sureyi anladık da ikinci suret nasıl anlayacağız? Bak şöyle anlayabiliriz. Mesela bazen suya pis bir madde karışır. Tamam mı? Suyun hafif bir kokusunu değiştirir. Ama su uzun müddet kalırsa o su tekrar eski vasfına dönebilir. Suyun böyle özelliği var. Bu şekilde olabilir. Tamam mı? Evet. Sen diyeceksin ki ya bu acaba bu uzun süre durmasıyla temizlenmiş midir? Yok. Yakın üzerine bina edeceksin. Veya diyelim ki su 190 litreydi. 200 litredir yani, iki kulle değil. Tamam mı? Pisti. Ya acaba sonradan birisi gelip 10 litre daha eklemiş de iki kulle olmuş da sonra biz bunu temiz sayabilir miyiz? Tamam, bu tip örnekler verilebilir. Tamam mı? Bu o zaman diyoruz ki yakın üzerine bina eder. Bu mevzu 4 mezhebin ittifakıyla da böyledir. Tamam. Şafi, Hanefi, Hanbeli ve Maliki mezhebi bu konuda ittifak etmişlerdir. Yakın üzerine bina edilir. Bunda da maruf deliller var zaten. Mesela işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e yerlenip yerlenmediği hakkında tereddüt eden kişinin şikayeti sorulduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La yansarif hatta yesma'a savuten ev yecida rihen. Koku duymadıkça, koku hissetmedikçe veya ses duymadıkça yerlendiğinde şüphe eden bir insan. Hani namazda. Mesela bazen kişi namazdayken olur bu insana. Yani mesela dübürün halka kısmında böyle bir hareketlenme hisseder gibi bir şey olur, tamam mı, insanda. Acaba yerlendim mi yerlenmedim mi diye şüpheye kapılır. İşte bunu sordukları zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e la yansarif hatta yesme'a savten ev yecide rihen. Koku hissedip ses duyuncaya kadar namazdan ayrılmasın. Yani ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu aslı üzerine, yani aslı ne? Yakin burada. Aslı üzerine onu ne? Bırakmıştır, tamam mı? Bu zaten Buhari Müslim hadisidir. Meşhur Abla İbni Zeyd'in hadisi. Meşhurdur ve dört mezhebinde bunda ittifakı vardır. Evet, devam. Müellif Rahimullah diyor ki eğer elbisede veya başka bir şeyde bulunan necasetin bulunduğu bölge gizli olursa, yani herhangi bir sebepten dolayı bu necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkar. Tümünü yıkar. Evet. Yani ahi elbisede elbiseye necaset isabet etti. Ama sen necasetin nereye isabet ettiğini, tam necasetin noktası olarak, bulunduğu nokta olarak nereye isabet ettiğini bilmiyorsun. Tamam? Bilmiyorsun. Burada yakın olarak gördüğün bölgenin tümünü yıkarsın diyor müellif. Yani bu ne demek? Bak şimdi, bunu iyi yakalamak lazım. Şimdi elbisenin, bir üst elbisenin, bir kazağın genel olarak neyi vardır? Üç bölümü vardır. Sağ kolu, sol kolu ve vücut kısmı. Tamam? Yani işte göğüsler, göbek, o bu şekilde. Şimdi sen eminsin, elbisene necaset isabet etti. Ama şunu eminsin, kollarından bir tanesinin isabet etti. Ama hangi kol bilmiyorsun. Yani biliyorsun ki, yani göğüs, karın kısımlarına değil de kol kısmına isabet ettiğini biliyorsun. Ama hangi kol onu bilmiyorsun. Peki yakın olduğun bölge hangisi olur yıkayacağın zaman? Kollar. İki kol olur. Ha, o zaman iki kolu yıkayacaksın. Çünkü bilmiyorsun, tamam? Ama diyelim ki, bak akı, diyelim ki kolun sağ kola isabet ettiğini biliyorsun. Sağ kola. Ama sağ kolda neresi bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Yakın neresi olur? Sağ kolun bütünü. Ama diyelim ki sağ kola isabet ettiğini biliyorsun ve bilek tarafına isabet. O zaman bilek tarafını yıkaman yeterli. Ama bilmiyorsan yakın bölgenin tümünü yıkarsın. Veya kişi elbiseye isabet ettiğini biliyor ama elbisenin neresi? Yani ön kısmı mı, kollar mı, arka kısmı mı, elbisenin neresi bilmiyorsun. O zaman yakın ne olur? Elbisenin tümü. Tamam. Yakın bildiğin bölgelerin tümünü yıkarsın. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize necasetten sakınmayı nefyediyor. Necasetten sakınmak da bu tip halde anca ne olur? Neyle olur? Yakınla gerçekleşebilir. Bu da zaten dört mezhebin ittifakıyla da bu mevzu böyledir. Bazı itirazlar vardır bazı alimlerden ama muteber itirazlar değil. Devam edelim. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki, eğer tahur olan bir su pis olan bir suya hangisinin temiz hangisinin pis olduğu ayırt edilmeyecek şekilde benzerse her iki suyu da terk ederek tevhüm etme yoluna gider. Evet. Tabi bunların hepsi tefsirli tercümeler yaptık bunların. Ve en iştebehe ma'un tahurun bi necisin ve lem yecid gayrehuma teyemmeme ve terekehuma. Ne diyor burada? Tahur olan bir su. Yani temiz olup temizleyen bir su. Bildiğimiz su. Çeşmeden bir su. Pis olan bir suya benzerse. Hangisinin pis, hangisinin ayırt edilemeyecek şekilde benzerse birbirine. Bilmiyorsun hangisi pis, hangisi temiz. İkisini de terk ederek ne yapar? Temim etme yoluna gider. Öncelikle şunu söyleyelim. Pis olan su veya temiz olan suyu ayırt edememe nasıl olabilir? Mesela iki kap vardı. Tamam mı? Odada duruyordu. Köpek kaptan yaladı. Biliyorsun yaladığını ama unuttun hangi kaptan. Sağdaki kaptan mı yalamıştı, o sudan mı içmişti, soldaki mi bilmiyorsun. Tamam. Şimdi tamamıyla %50 zihninde abi. Bu mu bu mu bilmiyorsun. Ne yapacaksın burada? Burada diyor ki müellif, şimdi müellifin bu cümlelerinin hepsi kimin görüşü olmuş oluyor? Hanbeli mezhebinin. Çünkü İbn-i Kutame Hanbeli. O zaman bu Hanbeli'nin görüşü olmuyor ve diyor Hanbeli'nin görüşü olmuş oluyor. Diyoruz ki ahi, bu mezhep, şey bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Müfredatı ne demek? Yani sadece bunu mezhepler arasında Hanbeli mezhebi söylemiştir. Hani biz ilk derste 8-10 tane neyi vermiştik? Kullanacağımız ıstılah vermiştik. Bunlardan bir tanesi müfredatul mezheb. Mezhebin müfredatı. Yani Hanbeli mesela bir mevzu var. Diyoruz ki o mevzuyu anlatırken diyoruz ki bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatındandır. Ne demiş? Ne demek bu? Mesela fıkıh kitaplarında görürsün bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Veya bu görüş Şafii mezhebinin müfredatlarındandır. Veya Hanefi mezhebinin veya Maliki mezhebinin müfredatlarındandır. Bu ne demek olur? Yani dört mezhepten sadece o müfredatı kime izafe ediyorsan sadece o mezhep söylemiştir. Şimdi tabi bu mezhep fıkhını da anlamak başlı başına bir fıkıhtır. Şimdi mezhep olayı da başlı başına bir fıkıhtır. Şimdi bazı insanlar, hatta bu ilim talebelerinden, bazı ilim ehlinden de bu şekilde anlaşılmış, bu yanlış. Mesela bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır dendiği zaman bazıları şöyle anlıyor. Yani şöyle anlayanlar çıkmış. Bu bütün alimler, ne kadar alim varsa mezhep ve mezhepten önce dışı vesaire, ne kadar fakih varsa bunların arasında tektir. Değil. Müfredat dendiği zaman bir mezhebin müfredatı, yani dört mezhep arasında tek kalmıştır. Yoksa diğer bütün ulemalar da dahil arasında tek kalmıştır değil, tamam? Yani bu da mezhebin fıkhını anlamada önemli şeyler. Mezhebin fıkhını da okumak için ayrı bir ilim lazım. O da ayrı bir şey. O yüzden diyoruz ki sadece bir mezhebe, bir mezhebin usulüne tabi olmak yetmez. O mezhebin usulünü de okumak lazım ki mezhebi anlayabilirsin. Mesela bazı mezhep kitaplarında görürsün. Der ki bu hadis muttafakun aleyhtir. Kastının içinde Bukhari Müslim dışında Ahmet İbni Hanbel'in müsnedi de var mesela. Nereden bileceksin? İşte bu hepsi mezhebin usulünü okumayla anlaşılabilir. O yüzden bir insan ilmi olarak da olsa ben Hanefiyim derse Hanefi olamaz usulünü okumadıktan sonra. Hanbeliyim diyorsa Hanbeli olamaz usulünü okumadıktan sonra. Tamam mı? Evet. Şimdi diyoruz ki bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Ancak Hanefi mezhebine göre, hatta yine Şafii mezhebine göre dahi, şeyi şu an hatırlamıyorum Allah'ın müstahane. Maliki mezhebini hatırlamıyorum bu görüşünü. Ancak Hanefi mezhebine göre ve Şafii mezhebine göre hayır. Yani tabi sureti biz anlattık mı tam hatırlamıyorum. Neydi suret ahi? Temiz su pis suya benzerse hangisi temiz hangisi ayırt edilemeyecek şekilde. Hanbeli mezhebi ne diyor? Bu iki suyu da terk edeceksin. Hiç dokunmayacaksın onlara. Direkt teyemmüm etme yoluna gideceksin. Diyoruz ki bu mevzu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Dört mezhepte sadece bunu kim söylemiş? Hanbeli mezhebi söylemiş. Şafii mezhebine göre ve Hanefi mezhebine göre ise hayır, bu adam içtihat edecek, taharri edecek, içtihat edecek. Yani ne? Koklayacak, mümkünse tadına bakacak vesaire, karinelere bakacak. Hani dedektifler veya narkotik markotik bir şeyler araştırırlar ya, böyle işte camları silerler, parmak izleri alırlar vesaire. Yani senin gücün neye yetiyor? Onun temiz olup pis olup olmadığını ayırt etmek için onları yapacaksın, sonra kalbinin meylettiğine, tamam, zannının galip geldiğini alıp abdest alacaksın. Tamam. Bu Şafii'me diyorlar ki mesela şeye benzer diyorlar bu. Mesela buna delil getiriyorlar Şafii mezhebi ve Hanefi mezhebi. Mesela Nebi Sassalim ne diyor? Namazda şüphe eden için ne diyor? Yakini araştırsın ve yakın üzerine bina etsin. Hani 3 mü 4 mü şaşırdığın zaman yakın üzerine bina etmesin. O yüzden diyor ki emin değilsen suda, aynı namazdaki olay gibi yakın üzerine bina edersin, araştırırsın. Tamam. Anladın mı bunların delilini? Biliyorsun değil mi o maruf hadisleri? Sizden birisi şaşırdığı zaman namazda kaç kıldı bilmiyor. Ne yapacak? فَلْيَتَحَرَّ sevap diyor hadiste. Değil mi? Yani sevabına geleni, içtihadına, zannına galip geleni ne yapacak? Seçecek. He? Ona göre amel edecek namazı. Doğru mu? İşte diyorlar ki bak, bu tip ayırt edememe, kişi ayırt edemedi namaz 3 rekat mı 4 rekat mı bir amel yaptı. Bu suda da böyle diyorlar. Tamam mı? Ancak diyoruz ki bu kaide, sen bak telefonu, ben durdurayım bunu. Tamam. Evet, devam. Yani ne dedik bakayım? Namazda şaşırınca 3 mi 4 mi? Ha, yani hadiste maruf. Hadiste ne diyor? فَلْيَتَحَرَّ السَّوَابِ فَلْيُتِيمْ عَلَيْهِ. Mesela bu hadiste kaç kıldığını bilmiyorsa sevabı araştıracak ve üzerine bina edecek. Diyorlar ki bu su mevzusu da böyle. Ancak Allahu alem, ahi, racih olan görüş bu mevzuda Hanbeli mezhebinin görüşü. Yani veya zahir olan görüş Hanbeli mezhebinin görüşü. Çünkü bak ahi, bunların getirdikleri bu kayde, yani kişi bir şeyde şüphe ettiği zaman sevabı araştıracak. Yani içtihad ederek araştıracak, onun üzerine bina edecek. Mesela işte kıblede olduğu gibi işte. Kıblede galip zannın üzerine ne yaparsın? Kıbleye dönersin. Veya işte namazda galip zannın üzerine rekatı bina edersin. Bunlar genel olarak böyledir. Ama suda, bu mevzuda bunu diyemiyoruz. Neden? Çünkü bak ahi. İşte kıble mevzusunda olsun, namaz 3 mü 4 mü kıldın, bu tip mevzularda olsun. Bunlarda bir bedel yok. Yani ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın. Bir bedel yok. Tamam. Yani mesela namazda bir yere döneceksin mecbur. Kıble... Veya 3 mü 4 mü, ya 3 ya kabul et, 4 kabul edeceksin. Yani bir alternatif yok. Yani aslen şer'i hükmün bulunduğu bir mevzuda içtihat edemiyorsun ahi. Yani neden? Bak şimdi. Mümkün olan, yani şer'an mümkün olan bir aslın bulunması o aslın dışına çıkmamayı gerektirir. Yani aslen şer'an mümkün olan asıl ne? Teyemmüm. Yani bu Allah suya bedel olarak ne kılmış? Teyemmüm. Hı? Teyemmüm. Ve din şeriat koyucu bunu ortaya koymuş. Teyemmüm. Ve teyemmüm de yakın olarak biliniyor ki ahi, Allah tarafından bu suya bedel olarak tayin edilmiş. Doğru mu? İşte böyle bir şeyin bulunmasıyla beraber içtihada mahal yoktur. Ben içtihad dedim, acaba hangisi temiz, koklayayım şu. İçtihada burada mahal yoktur. Eğer ayırt edilmesi çok zorsa. Tamam. Çünkü bak Allah, şimdi dikkat et. Burada şimdi ilmi ince bir nokta var. Çok dikkat etmek lazım buna. Bak şimdi. Dedi ki raci olan Hanbeli mezhebi. Neden? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Felem tecidû mâen feteyemme musa'iden tayyibe. Bak şimdi. Teyemmümün kullanılmasını neye bağlı kılıyor Allah? Suyun bulunmamasına. Peki bir insan hasta. Abdest uzuvlarında bazı rahatsızlıklar var. Su değdiremiyor. Ama bu insanın önünde bir kap var. Bu insan Teyemmüm edebilir mi? Teyemmüm edebilir. Peki su yok mu? Var. Ama Allah su bulamazsanız teyemmüm edin diyor. Bu adam su buldu. Veya kişi bir nezarethanede veya bir cezaevinde veya bir, herhangi bir kapalı parmaklıklar arasında bir yerde. Parmaklıktan 2 metre ötede bir su var. Bu adam suyu buldu mu? Su bu, yani su vücudiyeti olarak var. Ama bu adam suyu bulma hükmüne girer mi? Girmez. Bak ahi. Allah diyor ki su bulamazsınız dediği zaman. Bu bulamama lafzına dikkat et. Bu hem şer'en hem lugaten hem de aklen bu ayet şuna delalet eder. Hem lugaten hem şer'en hem de aklen şuna delalet eder. Bulamazsınız lafzı. Bulamamak ya ilmi olarak bulamamak olur. Ya hissi olarak bulamamak olur. Bunları mesela bunları yazabilirsin. Bunları yaz. Bunlar önemli. Su ya hükmen bulunmaz, ya hissen bulunmaz, ya da ilmen bulunmaz. Üçüne de lugaten, örfen, şer'an ve aklen. Bak lugaten, örfen, şer'an ve aklen. Bu lafızları da iyi tut aklında ahi bak. Lugaten, şer'an, örfen ve aklen. Tamam. Bir şey ya hükmi olarak bulunmaz, ya hissi olarak bulunmaz, ya da ilmi olarak bulunmaz. Bulunmama şekli umumdur ayette ve bu üçüne de delalet eder. Umumdur, bunu haslaştıracak bir rivayet yok. Yani Allah su bulamadınız, su bulamazsınız dediği zaman, yani Allah şunu demiş oluyor. İlmi olarak su bulamazsınız veya hissi olarak su bulamazsınız veya hükmi olarak su bulamazsanız teyemmüm edin. Çünkü sen bunu sadece hissi olarak kısmını alırsan bu ayet üzerine tahakküm olur. Yani elinde bir delil olmadan konuşmak olur. Bak şimdi bunlara örnek verelim. Hissi ney, ilmi ney veya hükmü ney. Mesela hükmü hissi olarak ahi. Suyun bulunmaması nasıl olur? Örnek. Hissen ya, yani su yok. Yani mesela çöldesin, su yok. Göremiyorsun. Yakında uzanda su yok, göremiyorsun. Bu hissi olarak su bulunmama ismini alır. Tamam? Hissi olarak su yoktur. Bunu anladın? Anladım. Bekliyorum. Sen yaz inşallah. Evet, veya hükmü olarak suyun bulunmamasını içerir bu ayet. Çünkü umum. Hükmü olarak örnek verelim. Mesela kişi hasta. Evinde su var, çeşmesinden su akıyor. Yanında bardak su var, içebilir. Yanındaki kapta su var vesaire. Ama abdest uzuvları ne? Abdest uzuvları ne? Hasta. Rahatsız, yanık vesaire. Bu adam hissi olarak su bulmuş mudur? Bulmuştur. Hükmü olarak bulmamıştır. Yani o adamda su var ama hükmü olarak su bulunmama hükmündedir. Çünkü ayet umum. Çünkü dedik ki hem Arap dili buna müsait bulunma kelimesi. Çünkü Arapçada bulunma hissiyi de kapsar, maneviyi de kapsar, ilmi de kapsar, tamam. O yüzden bu hasta olan adam hissen su bulmuştur ama hükmen bulamamıştır. Bu adam ne yapacak? Teyemmüm edecek. Bir de aynı şekilde ilmi olarak bulamamak var. O da ne? Yani sen su var sende ama birisi pis, birisi temiz. İlmen bilemiyorsun hangisi pis, hangisi temiz. Anladın mı? O yüzden Allah Azze ve Celle felem tecidû mâ'en dediği zaman, su bulamadınız dediği zaman, bu şu demektir. Hükmen, ilmen veya hissen su bulamazsanız teyemmüm edin. Şimdi müellifin bu zikrettiği bu üç kısmından hangisine giriyor? İlmen kısmına. Yani ilmen bu insan su bulmuş değil. Çünkü ayırt edemiyor. Ya bu su pis mi temiz mi? Ayırt edemiyor. Belki birkaç karine bulacak. Temiz olun ama bu karine %100 olsa zaten sorun olmaz. Buna benzeşiyor denmez zaten. Ama işte birkaç alametin bulması bu ne yeterli değil. Tamam. O yüzden diyoruz ki bu ayet umumdur ve buna lügat delalet eder. Vücut kelimesinin, bulma kelimesinin lügatı delalet eder. Buna örf delalet eder. buna şer delalet eder vesaire. Tamam. Bu adam bu ayetin dahili altındadır. Ayırt edemiyor pis mi temiz mi. Şu ayetin dahili altına girer. Su bulamazsınız. Evet, bu adam su bulamamıştır. Ama ilmen su bulamamıştır. Hasta su bulamamıştır. Yanında su olduğu halde ama hükmen su bulamamıştır. Su vardır. Ama onun hükmü o adam için geçerli değildir. Çünkü o adam onu kullanacak durumda değil. Çöldeki adam hissen su bulamamıştır. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki Allahu alem. İlim Allah'ın katında. Bu mevzuda racih olan görüş Hanbeli mezhebinin görüşü. Evet. Oku bakayım. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki, yine şayet tahur olan bir su tahir olan bir suya benzerse, yani suların hangisinin tahuru, hangisinin tahir olduğu belli değil ise, bu suların her ikisiyle de abdest alır. وَاِنْ اِشْتَبَهَ تَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bak şimdi ahir. Bu lafzı kim zikretti? İbn-i Kudame. Kimin mezhebi oluyor? Hanbeli. Ancak gel gör ki Hanbeli mezhebindeki bu görüş Hanbeli mezhebinde yok mu diyeceğiz? Yok değil ama zayıf bir görüş. Şimdi önce İbn-i Kudame ne demiş oluyor? Onu bir açıklayalım. Bak. Diyor ki burada tahur olan bir su var. Bir de tahir olan bir su var. Tamam ahi. Tahur olan bir su var. Tahir olan bir su var. Şimdi burada subhanallah ince bir nokta var. Dur şöyle bir. Kulaklarım ağrıdı. Bak ahi. Dinle şimdi. Biraz kafan karışabilir. Bu çok ince bir nokta var. Şimdi bak. Önce sen bana anlat. Ondan sonra ben üzerine devam edeyim. Meseleyi fıkh et diye. Tahur su nedir? Tahur su temiz ve temizleyen su. Yani temiz olan su ve abdest alabileceğimiz, kendimizi temizleyebileceğimiz sudur. Örnek ver bu suya. Gökten inen yağmur suyu. He, mesela. Çeşmeden açan. Peki, tahir su ne? Tahir su ise temiz olup da abdest için kullanılmayacak şu su. Mesela yani isminde galebe çalınmış su. Mesela çaylı su. Tamam. Limonlu su. Yani otur akıyı şöyle gel inşallah yakınlaş. İnşallah. Sen yakınlaş çünkü hakikaten ince bir nokta. Bak şimdi. Tahir olan su ne dedik? İçine temiz bir madde karışmış. Ha? Suyu değiştirmiş ama bu suya pis diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Neden? Neden diyemiyoruz? Çünkü necaset karışmamış. İçine karışan su temiz su. Şimdi örnek ver bakayım. Pis su temiz suyla tahur su tahir suyla nasıl benzeşir birbirine? Nasıl birbirine benzeşir? Mesela limonlu su. Yani 2-3 damla. Ama o zaman 2-3 damla vasfını değiştirmezse ne dedik? Tahir olmaz. Tamam. Örnek ver bakayım. Nasıl bir tahur olan bir su nasıl tahir olan bir suya benzer? Hani sen öyle olmaz. Bir hale gelmiş ki sen tahur suyla tahir suyu ayırt edemiyorsun. Hı. Nasıl örnek vereceğim bunu? Düşün bakayım. Şimdi desen ki içine mürekkep karışmış. Rengi değişir. O ayırt edebilirsin. Benzeşmiş olmaz sana. Tabii. Desen ki içine çay karışmış. Görüyorsun çay olmuş artık. Sana benzeşmiş olmaz. Nasıl yapacaksın bunu? O yüzden bazı alimler diyor ki bu mevzu boş. Bunu ayırt edemezsin. Ama yine de bazı alimler örnek verebiliyor. Nasıl örnek veriyor? Bak şimdi düşün ahi. Sen körsün. Dikkat et. Biliyorsun ki sağda bir su var, solda da bir su var. Birisi sana haber verdi. Dedi ki bu sulardan bir tanesine, sağdakine mürekkep döküldü. Mürekkepli su. Sen körsün, göremiyorsun ama. Tamam. Göremiyorsun. Sana diyor ki bunun içine mürekkep döküldü. Çekip giriyor. Sadık insanın haberi nedir? Sadıktır. Ama sen unuttun ya bu adam sağdakine mi demişti, soldakine mi? Şimdi benzeşti mi sana? Benzeşti değil mi? Ama sen şöyle bir itiraz getirebilirsin. Ya o kör ne yapar? Tadına bakar. Biraz mürekkep hissederse dersin ki burnu da tıkalı. Nezle çok grip. Tadı da alamıyor. O su ona benzeşti o zaman. Yani bunlar uzak ihtimaller ama vuku bulabilir. Tamam, burayı anladık inşallah. Bak şimdi. mevzuyu anladıktan sonra. Burada müellif ne demiş oluyor? Eğer tahur olan bir su, tahir olan bir suya benzerse her ikisinden de ne yapar? Abdest alır. Yani önce tutacaksın sağdaki su mu, soldaki su mu bilmiyorsun hangisi tahur. Önce bir tanesinden tutup abdest alacaksın. Sonra tutup öbüründen abdest alacaksın. Şimdi ilk su tahur olsa, ilk su tahir su olsa, bilmiyorsun ya sen, Allah'ın indinde bu mevcut. İlk su tahir olsa, ikinci su ne olacak? Tahur olacak. Sonuçta kesin olarak ne almış oldun? Tahur suyla abdest almış oldun. Peki, ilk su tahur olsa, ikinci su tahir olsa ne olur? E ne olacak ki? Bir şey olmaz. Tahir su senin vücuduna isabet etse bir zararı var mı? Yok. Sen kesin sonuçta ne yapmış oldun? Tahur suyla abdest almış oldun. Bunu İbn-i Kudame söylüyor ama bu inan, yani İbn-i Kudame'nin burada hatası demeyelim. İbn-i Kudame bunu Hanbeli mezhebindeki meşhur görüş olarak anlamış da koymuş ama Hanbeli mezhebinde meşhur görüş bu değil ahi. Hanbeli mezhebinde meşhur görüş nedir biliyor musun? Tahur su, tahir suya benzedi. İbn-i Kudame'ye göre ne yapacaksın? Bir ondan abdest alacaksın, bitireceksin abdesti, sonra ebründen abdest alacaksın. Hanbeli mezhebinde meşhur görüş şu. Sağdaki su mesela, önce tutacaksın ondan bir kere elini yıkayacaksın, sonra soldakinden bir kere yıkayacaksın. Sonra ondan bir kere ağzına su vereceksin. Sonra ebründen ağzına bir kere su vereceksin. Yani tek bir abdest almış olacaksın. Tamam. İkisini karıştırarak tek bir abdest almış olacaksın. Yani tahir suyun zaten senin vücuduna isabet etmesi bir zarar vermez. Temiz su. Ama sonuçta sen ne yapmış olacaksın? İkisini de kullanmış olacaksın ama tek bir abdest alacaksın. Tamam mı? Bu bunu İbn-i Kudame zikrediyor ama dediğim gibi Hanbeli mezhebinden meşhur olan görüş bu. Bir görüşe göre de, üçüncü görüşe göre de işte içtihat edeceksin. Ama diyoruz ki Allahu Alem bu türlü bir suretin vuku bulması zor ahi. Bu türlü bir suretin, o yüzden bunun racih macihe gerek yok burada. Evet, sen devam et. Buyur. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki eğer yanında bulunan temiz elbise pis elbise ile benzeşirse, yani bunu son cümle olarak alıp bırakalım. İlk baştan alıyorum. Evet. Eğer yanında bulunan temiz elbise pis elbise ile benzeşirse, yani temiz elbiseler pis elbiselere karışırsa, yanında bulunan pis elbiselerin sayısınca ayrı ayrı elbise ile namaz kılar ve sonra bir başka elbise ile daha bir namaz ilave eder. Bak, bu cümle aslında çok kısa bir cümle. Ben çok uzattım. Neden? Çünkü hakikaten muhtasarlar zor. Böyle tefsirli tercüme yapmak zorunda kaldık. Şudur ve inişte behet siyabun tahiratun bi necisetin salla fi kulli sevbin bi adet salla fi kulli sevbin bi adedin necisi ve zade salaten. Yani ahi ne demek bu? Diyor ki Hanbeli mezhebi, eğer temiz elbiseler pis elbiselerle benzeşirse, yani düşün ki senin dolabın var, içinde kaç tane elbise var? 10 tane. 10 tane kazak var. Kazağı giyeceksin mecbur namaz kılmak için. Yani üstünde sadece o elbiseler var, giyeceksin. Pantolon veya 10 tane pantolon var, giyeceksin bir tanesini, tamam mı? Bu 10 pantolondan şunu biliyorsun. 4 tanesi pis mesela. 4 tanesi pis. Ama bu 10 tanesinden pis olan bu 4 tanesi hangisi? Bunu bilmiyorsun. Tamam? Bunu bilmiyorsun. 4 tanesine eminsin. Evet, benim 4 tane pantolonum vardı, pisletmiştim ben onları. Tamam mı? Ama dolaba koydum sonra yıkarım diye. Mesela karıştı. Körsün, doğru düzgün göremiyorsun. Veya birer damla bir pislik bulaşmıştı. Tamam mı? Elbisenin bir kısmına bulamıyorsun. Yani herhangi bir sebep. Tamam. Diyor ki bizim suretimizde verdiğimiz örnekte neydi? 10 elbisen var. 4'ü pis. Diyor ki bu 4'üyle bu 4 tane elbise giyersin ayrı ayrı. Pis elbiseler sayısınca her biriyle bir namaz kılarsın. Toplam kaç namaz oldu? 4. 4 elbise, yani kaç tane elbise sayın, pis elbise sayısı kaç taneyse bunlarla namaz kılarsın. Ama her namaz kılında bir elbiseyi değiştirirsin. Bak şimdi. Sonra da bir namaz daha ilave edersin başka bir elbiseyle daha. Şimdi ilk 4 namazda 4'üne de pise denk gelsen 5.sinde %100 neye denk geleceksin? Temizine denk geleceksin. Anladın mı? Matematiksel mantığı. 10 elbisen var. 4'ü pis. O zaman dört namaz kılacaksın. Her namaz kıldığında başka bir elbise giyeceksin. İhtimaldir ki ilk elbisede de temize denk gelebilirsin. Kurtuldun zaten. Sen onu bilmiyorsun. Allah ilminde gizli bu zaten hepsi de. Ama dördünde pise bile denk gelsen, beşincisinde ne yapacaksın? Temiz. O yüzden diyorlar ki, pis elbiselerin sayısınca namaz kılmayacaksın. Pis elbiselerin sayısından bir fazla namaz kılacaksın ki %100 temize denk gelesin. 9, 10 elbisen var. 9'u pis, 1'i temiz. O zaman kaç kılacaksın? 9'u pis, 10 kılacaksın. 10 kılacaksın. Ayrı ayrı elbise. 5 tane elbisen pis. Kaç namaz kılacaksın? 6. Tamam. Her birine ayrı elbiselerle. Sonuçta %100 neye denk geleceksin? Temizliğine. Denk geleceksin. Bu da İmam Ahmed'in yani Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Ne demek şimdi Hanbeli mezhebinin müfredatları? Yani dört mezhep arasında sadece Hanbeli mezhebi bu görüşe sahip. Evet. Dört mezhepten sadece bu Hanbeli mezhebinin görüşü. Tamam. Diğer üç mezhebe göre ahi, yani Maliki, Şafii ve Hanefi mezhebine göre ise içtihat eder. Zanının galip geldiğine ne yapar? Amel eder. Aynı namazdaki olay gibi. Biz de diyoruz ki racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Yani Hanbeli, Şafi, Hanefi ve Malikilerin görüşüdür. Şöyle bir itiraz gelebilir. Ya Yılmaz sen suda dedin ki içtihat etmez, teyemmüme gider. Burada elbisede içtihat eder diyorsun. Arasındaki fark ne ahi? İlkinin neyi var? Allah tarafından şeriatten bir bedeli var. Orada içtihada gidemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesela aynı neye benzer? Sen şimdi seferde değilsin. Bulunduğun mahalledesin. Tamam bir şekilde kıbleyi şaşırdın veya şehirdesin gezerken namaz vakti yaklaştı. Parkın çimlerinde hemen kılayım namaz. İçtihat edebilir misin? Edemezsin. Seferde olmadığın zaman. Hazardasın sorman lazım. Yoldan geçen birine veya bir mescide bakman lazım vesaire. Çünkü aslen onun bir bedeli var. Müslümanlara soracaksın. Anlatabiliyor muyum? Bu suda da böyle. Ama burada herhangi bir bedel yok. O yüzden burada asla dener. Çünkü aslen şek noktalarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şek noktalarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem içtihada yönlendirir. Seferde birisinin kimseyi bulamayıp kıbleye içtihad etmesi gibi. Veya namazda 3 mü 4 mü bilmiyor içtihad etmesi gibi vesaire. Tamam. Ama suda böyle bir olay yok. Suda dinin asıl koyduğu bedel var. Bu da teyemmümdür. Bu bir. İkincisi de su bulamazsanız kısmının içinde zaten o suret mevcut. Ama burada öyle bir şey yok. Anladın? Burada öyle bir şey yok. O yüzden diyoruz ki racih olan görüş adam burada içtihat eder. Elbiseleri koklar bir şekilde pisliğine bakar. Galibeti zannı üzerine bir elbise seçer. Sonra elbiseyle ne yapar? Namaz kılar. Sonradan o namaz kıldıktan sonra %100 anladı bir şekilde necaseti gördü o elbisede namazına bir zarar vermez. Onlar namaz kısmında anlatılacak. Tamam? Yani bir insanın üzerinde necaset vardı. Namaz kıldı bir kıldı ki namazdan sonra üzerinde necaset varmış. Bunun namazına zarar vermez. Bunları anlatacağız yani. Bunlar namazda gelecek. Tamam? O yüzden diyoruz ki Allahu alem burada Hanbeli mezhebinin görüşü şu racih değil. Bilakis racih olan görüş cumhurun görüşü. Ve bu meseleyle su meselesi arasında dedik ki fark var. Burada bırakalım inşallah ve önümüzdeki cümle ne? Oku onu bakayım. Önümüzdeki cümle köpek ve domuzun necaseti biri toprakla olmak üzere 7 kere yıkanır. Tamam. Burada köpeğin pisliği temiz mi, pis mi, yalaması burada ihtilaf var. Bazı alimlere göre kesinlikle köpeğin salyası, yalaması kesinlikle pis değil. Delilleri güçlü, başkaları onlara cevap vermiş. Bunların hepsi tartışılacak. Burada bırakalım inşallah. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.